כיסא, על שפתי עוד הבכי נשבר, מדי אזכרך יוסף. לשקוע הארץ בדמי, אני ביגון מדעתם, אשמע אשמע את קולך שוב ילדי, אראה את בניך יוסף. כותונת פסים בידי, שיסה את פניך תורם, אי בי אי לי מתערף את ילדי, והוא בן זקונים לי יוסף. אי בי אי לי מתערף את ילדי, והוא בן זקונים לי יוסף. חודש חלף ואמר, בוכה בליבי הכואב, עוד יוקד בי הרגע המר, עבד לי לנצח יוסף. עוד יוקד בי הרגע המר, עבד לי לנצח יוסף. אבל לי לנצח יוסף.